بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لويك ونتريكم نتانو موزي وجماد الآخرة mwaka wa 1443 katika darsa ya kitabu kashfu shubuhat lil imam al mujaddid Muhammad ibn Abd al Wahhab rahimahullah ta'ala katika kikao kilichopita tulimalizia kusoma sehemu ambayo الإمام المجدد ameonyesha tofauti ya shirki iliyokuwa ikifanywa na wale aliyotumilizwa kwao mtume sallallahu alaihi wasallam na shirki inayofanywa na baadhi ya wale wanaojinasibisha na Uislamu leo na kuwa shirki ya wale ina afadhali ikipimwa shirki ya hawa kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza akataja kuwa wale wa mwanzo walikuwa wakimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika hali zao za kawaida, lakini wanapopatwa na shida wakimtakasia Allah subhanahu wa ta'ala dua, fa idha rakibu fil fulki دعوا الله مخلصين له الدين. wanapopanda katika vyombo vya bahari wakapatwa na mitihani, hakuna wanayemuomba isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. wa idha massakum ad-darr fi al-bahr dhalla man tad'una illa iyyah. wanapopatwa na madhara katika bahari, wote wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala wapotea katika nyoyo zao na akili zao إلا إياه اسبقوا الله سبحانه وتعالى. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. نا الله أنا بوكوا نا أوكوا كسبب يا إخلاص وأنا أوكوا ناو كتك دعاء وأنا يوموما وجيوك نكو يبوزا نكم شركيش الله سبحانه وتعالى. نهاو شركينا وليو wao wamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala daima katika hali yao ya kawaida. Madad madad ya Hussein, madad madad ya Jailani, madad madad ya fulani ya Allan. Na pindi wanapopatwa na shida ndio wazidi kuvama katika shirki wal iyadhu billah. Na mifano tunao hai ni wangapi katika watu kila wanapozidiwa na matatizo wazidi kuelekea kwa usiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wengine wakaingia katika shirki za kwenda kwa waganga. Na mtu mswali naye, pengine aswali na nyinyi swala tano kwa jamaa, na pamoja na hayo haya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala hayawachi, tena anapopatwa na shida ndio azidi kumshirikisha Allah. Ukiangalia katika makundi haya mawili utapata kuwa hao mwanzo wana afadhali ukipima hao ndio kuja baadaye. Kadhalika upande wa pili, wale wa mwanzo walikuwa wakiwaabudu watu wema na wakiabudu malaika na mitume, kadhalika wakiabudu viumbe ambavyo havimaasi Allah subhanahu wa ta'ala kama miti, mawe, pamoja na kuwa hii ni shirk ambayo aliyekufa nayo atakaa milele ndani ya moto wa jahannam. Ama waleo wapeleka ibada kwa watu min afjarin nas, katika watu waovu ambao wao wenyewe waeleza kuhusu habari zao ambazo haziridhishi kabisa, zikawa zitawekwa zile habari katika karamatil awliya, na ukiangalia ni mambo ya kufur wal iyadhu billah waliokuwa kiafanya. Na waweza kwenda kusoma tarikhi ya al-Hallaj na wengineo katika hawa zanadiqa ambao leo waabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala na kutukuzwa. Kwa haya mambo mawili yadhihiri kuwa wale washirikina wa mwanzo walikuwa na afadhali katika shirki yao kuliko hao waliokuja baadaye. Sasa ukishajenga hilo, al-Imam al-Mujaddid rahmatullahi alayhi akusongeza mbele na kusema, idha tahaqqaqta anna alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam asahhu uqulan wa akhaffu shirkan min haula. Ikiwa hili umelihakiki na kulifahamu vizuri, kwa wale aliwapiga vita Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akili zao zilikuwa sawa zaidi na shirki yao, ukipima na hii ya leo ilikuwa na uhafifu kuliko hii ya leo. Fa'alam, fasijua, anna lihaulai shubha yuridunaha ala ma dhakarna. Jua kuwa hawa ambao tumewapimisha na hawa wana shubha ambayo wao huitaja kwa haya maneno tuliyoyataja sasa hivi. Wa hiya min a'dhami shubahihim fa asghi sam'aka li jawabiha. Al-Imam al-Mujaddid hapa akasema, na hii ndiyo shubha kubwa katika shubuhat walizonazo, basi tega sikio lako makini usikilize. Sikiliza makini haya maneno, na haya ndiyo maneno mtayasikia kila mahali. Wahia shubha yao wasema, annahum yaquluna inna alladhina nazala fihim alquranu la yashhaduna an la ilaha illa Allah au la yashhaduna anna la ilaha illa Allah wa yukadhibuna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa yunkiruna al-ba'th wa yukadhibuna al-quran wa yaj'alunahu sihran wa nahnu nashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar rasulullah ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم فكيف تجعلوننا مثل أولئك. أما نينو وإذا كون بيو كسيمام وكسيمة كويدي وسيمة والي أمبايو أمبايو قرآن إمشوكا كواجي لياو ولكفار قريش ولكوها وشودري لا إله إلا الله bali wakiambiwa na Mtume sallam qulu la ilaha illa Allah tuflihu, semeni la ilaha illa Allah mtafaulu. Walikuwa wakisema, aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab, huyo ataka kufanya miungu yote hii tunaoiabudu awe mmoja peke yake anaabudiwa, ili jambo la ajabu sana. Na hili walilisema kwa sababu wao walifahamu nini maana la ilaha illa Allah, wakaikataa. Bali walikuwa wakimkadhibisha Mtume wa sallam, wakikanusha kuwa iko siku watafufuliwa mbele ya Allah, wakikadhibisha Qur'an, bali wakijaalia Qur'an nini ni sihr, in hadha illa sihrun yu'thar, bali wakisema in hadha illa qawlul bashar, yani maneno ya mwanadamu tu ameyatunga. Haya ndio ilikuwa madai ya wale washirikina. Ama sisi leo sema ambao mwatufananisha na wale, fanahnu nashhadu an la ilaha illa Allah, sisi tusema la ilaha illa Allah tena Muhammadar Rasulullah, tusadikisha Qur'an, tuamini tutafufuliwa, tuswali, tufunga Ramadhani, vipi mwatufanya sisi kama wale? Taka jawabu hicho. Sheikh akasema, sikiliza makini. فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء فإنه كافر لم يدخل في الإسلام. جواب نكوى هكونا تفوت بين ونوفيون وتي كوى متو أكم صديقي شمتوم صلى الله عليه وسلم كتك جامب akamkadhibisha katika jambo lingine, basi huyo atakuwa mkufuru yule mtume na wala hajaingia katika Uislamu. Wa kadhalika idha amana bi ba'dhi al-Qur'ani wa jahada ba'dahu, kadhalika akiamini baadhi ya Qur'ani na kukanusha nyingine, kaman aqarra bitawhid, kama yule anayekiri kumpokesha Allah katika ibada, wajahada wujuba salati, lakini akasema sala si wajib. Huyu muislamu, ajibuni ya ikhwani, mtu akisema mimi nakubali tauhid lakini sikubali sala kama ni wajib, muislamu? Tayib, vipi si muislamu anasema la ilaha illa Allah? Hadha yaqul la ilaha illa Allah. Kwa nini asiwe muislamu? Kwa sababu amekadhibisha nguzo katika nguzo za Uislamu. Au aqarra bitawhid wassala, au akakiri tauhid na sala, wajahada wujuba zaka, lakini akakanusha wajibu wa zaka. Au aqarra bihadha kullihi wajahada sawm, au akakiri vyote hivi lakini sawm akaikataa na kuikanusha. Au aqarra bihadha kullihi wajahada alhajja, au akakiri vyote hivi lakini ilipofika upande wa haji akaikanusha. ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم. لكوكو بهذه واتو هواكو كبالي جامو الحج الله سبحانه وتعالى أكترمشك وأجري واتو هاوى. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الله سبحانه وتعالى كواجرياك إمي وجبك واتو حج كوني نمبهيو. Kwa yule mwenye uwezo wa kuiendea hiyo njia ya kwenda haji. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin, na atakayekanusha basi Allah subhanahu wa ta'ala si mhitaji kwa ulimwengu, hana haja na ulimwengu, wao ndio wanaomhitajia. Qala wa man aqarra bi hadha kullihi wa jahada al ba'th kafara bil ijma', na yote atakayakiri haya yote haya kisha akakanusha kuwa iko siku ambayo watu watafufuliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, sema mimi sikubali kuwa watu watafufuliwa, huyo atakufuru kwa ijma' ya wanaovioni, hakuna ikhtilaf katika hilo. Wa halla damuhu wa maluhu, na mali yake na damu yake itakuwa ni halali. Kama qala ta'ala innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi, Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumzia Mayahudi na Manasara waingia katika hizi aya, hakika wale wanaomkanusha Allah na mitume wake, wayuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusuli, na wanataka kufarikisha baina ya Allah na mitume wake, wayaquluna nu'minu biba'din wa nakfuru biba'd, na wao hawa watu husema wengine katika hawa mitume tunawaamini na wengine tunawakanusha. Mayahudi wakamwamini Musa alayhi salatu wassalam, na mitume waliokuwa kabla yake wakamkufuru Isa alayhi salatu wassalam, na Manasara wakamwamini Isa alayhi salatu wassalam wakamkufuru Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wasema twawaamini baadhi na wengine tunawakanusha. ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا, na wanataka kushika njia iliyo kati kati ya haya, yani hawa hawataka, hawa hatuwataki. Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumzia hawa asema ulaika humul kafiruna haqqan, hao ndio makafiri wa kikweli. Si waamini baadhi ya mitume, si Mayahudi wao wasema muamini Musa, na Musa amekuja na la ilaha illa Allah, lakini wakakufuru kwa kuwakanusha mitume baada ya Musa. Na Manasara wao muamini Isa, walipomkanusha Mtume Muhammad sallam wakawa ni kufar, bali Allah athibitisha na kusema ulaika humul kafiruna haqqan, hao ndiyo makafiri wa kikweli, hawana shaka juu ya kufuru yao. Asema Sheikh hapa, فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا زالت هذه الشبهة. إكي والله سبحانه وتعالى أمتجوازي katika kitabu chake kuwa anayamini baadhi na kukufuru baadhi basi huyo ndio kafiri hakika ana shaka, basi hii shubha tayari shafanini ishaondoka. Wa hadhihi hiya allati dhakaraha ba'du ahli al-ahsa'i fi kitabihi alladhi arsalahu ilayna. Al-Imam al-Mujaddid aliandikiwa barua na watu al-ahsa' kuhusu jambo hili, wakaitaja hii shubha. Sasa hili ndio jawabu ya shubha kama hiyo. Wa yuqalu aidan, kisha hapa atatoa mifano ambayo yaweka wazi zaidi jawabu la hii shubha. Idha kunta tuqirru anna man saddaqa ar-rasul sallallahu alayhi wasallam fi kulli shay'in wa jahada wujub as-salati fa huwa kafirun halalud dami wal mali bil ijma'. Ikiwa wewe Muislamu wakiri na kukubali kuwa mwenye kumsadikisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika kila kitu, lakini akakanusha uwajibu wa sala, atakuwa amekufuru, ni kafir, halali damu yake na mali yake kwa ijma'. وكذلك اذا اقر بكل شيء الا البعث, كذلك akikubali kila kitu katika Uislamu isipokuwa kuna kiyama akakanusha. وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بالباقي, كذلك لو كما atakanusha wajibu wa kufunga mwezi wa Ramadhan akasadikisha aliyobakia yote ashakuwa Muislamu bado. وهنا لا تختلف المذاهب فيه, na hapa pia katika hili hayakhtalifiani madhehebu katika jambo hili. Wa kad nataqa bihi al-Qur'an kama qaddamna, na Qur'an imetaja wazi kama tulivyotangulia. Fa ma'lumun anna at-tauhid huwa a'zamu faridatin jaa biha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Sisi tumezungumza saum, tumezungumza zaka, tumezungumza swala, anayekanusha wajibu wake atakufuru. كيف يولي أن يكنوش توحيدين الذي ينكر التوحيد أكي لكيز عبادك وسيقوا الله سبحانه وتعالى نتوحيد ديو فرضكوب أن يكون نومت محمد صلى الله عليه وسلم وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج. نتوحيد نكوب زيد كلك صالة نزاك نصوم نحج, وسبابه hata ukafanya ibada zote hizi ikiwa hauna tauhid, bi maana wewe ni mushrik. Allah asema walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun, law kama wangemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala amali zao zote walizokuwa wakizifanya, Allah atazipondoa na kuziharibu. Na hapa wanaozungumziwa nani? Wanaozungumziwa ni mitume wa Allah alayhi salatu wassalam, bali mtume wetu mbora wa viumbe alayhi salatu wassalam. الله سبحانه وتعالى منبيا لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لو كموتني شركيشا ويبي عمري زاكو زوت استاربك نو تكوى كتكوالي وليكولا خسران. إكي وهين دي حكم كمتو محمد صلى الله عليه وسلم نميتو من جيني ذيبك والي يشيني أبو akanusha tauhid, amshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, apeleka dua kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala, kisha akwambia mimi naswali nafunga na toa zaka, wallahi hadha la yanfa'uk, haya yote hayakufai chochote mbele ya Allah ikiwa wewe huna tauhid. Ikiwa huna tauhid hakuna sala itakayokufaa, wala somu wala zaka wala haji, hiji utakavyo hiji. Lakini ukija wamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, والله يكبري تشوت. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وسفكر يا قريش الكوى وحج, والله كانوا يحجون بالي والكوى كصاري. نا الله ثبتيش قد كقرآن وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. نا والكوى كطوف قد كالكعب وكوى أوتش وومك وواك. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. هابو ولكوك حجي وكسم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك متون سلم أكيوان بيطوش هابو وكيونجز إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك ولكوك حجي. Lakini wakimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika hizi ibada, je, haya yote yaliwafaa chochote? La wallah, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapiga vita katika hilo, pamoja na kuwa wao walikuwa wakifanya hizo ibada. Na Allah athibitisha, aj'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram, kwa walikuwa kiwanywesha mahujaji maji na walikuwa kiamrisha almasjidil haram, wakihakikisha msikiti ni msafi, wakihakikisha wametengeza zile sehemu zilizoharibika katika msikiti, imaratal masjidil haram. Makuraisha yote walikuwa wakiyafanya, lakini haikuwasaidia chochote walipokuwa mshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fakaifa idha jahada al-insanu shay'an min hadhihi al-umur, vipi mtu akikanusha chochote katika haya mambo tuliyotaja? Kafara walau amila bikulli ma jaa bihi ar-rasul sallam, huyo atakufuru hata akitendia kazi yote aliyokuja na Mtume sallam. Wa idha jahada at-tauhid alladhi huwa dinu ar-rusuli kullihim la yakfur, vipi itakuwa huyu mtu akikanusha somu yu akufuru, akikanusha sala akufuru, akikanusha zaka akufuru, kisha asikufuru wakati anapokanusha da'wa ya mitume wote alayhimu salatu wassalam at-tauhid? Subhanallah, ma a'jaba hadha al-jahl. Al-Imam al-Mujaddid asema subhanallah, ni ujinga wa ajabu ulioje huu, ni ujinga wa ajabu sana. Na hakuna kitu kibaya kama mtu kuwa mjinga haifahamu tauhid, aishi katika maisha yake akiulizwa ma huwa tauhid la adri, ma huwa shirk la adri. Ya akhi, wewe muislamu ulikuwaje wewe muislamu na huijui tauhid? Ni wajibu juu yako usome. Sio kila kitu muislamu utasema mimi sijui, kuna mambo ni ya msingi lazima uyajue. Wewe waswali swala tano kwa siku kisha ujui kuswali? Ukiulizwa wewe umeisoma swala yako, sijawahi kuisoma miaka yote, wafanya nini? Hata siku moja ujijisumbua ukasema kwa nini mimi na swali hii swala yangu siisomi? Sasa ikiwa ibada ya swala lazima uisome, vipi kumpokesha Allah katika ibada? Wakati wasoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kuanzia mwanzo mpaka mwisho kwa zungumzi wa tauhid, na hata siku moja hujakaa chini ukajisumbua ukaisoma tauhid? Hivi wewe wapatwa na shida, wakimbilia katika kaburi, waomba mfu maiti, wakati wasoma katika Qur'an, in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum, ni maomba au hawasikii hayo maombi mnaoomba? Na lau kama wangelikuwa wasikia pia hawezi kufanya nini? Hawezi kuitikia maombi yenu. Wa yawmal qiyamati yakfuruna, Allah sema nini? Bishirkikum, akaita hiki kitendo cha kumuomba siku Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini? Ni shirki. Kisha watokia watu leo ndani ya misikiti, mtu asema haina shida bwana kupitia kwa fulani, kisha yaitwa nini? Atawassul bi ayi hujjatin, kwa hujja gani katika kitabu cha Allah kuwa kuomba maiti ni tawassul iliyokubaliwa katika dini ya Allah? Wallahi, hii ndio dini ya Abu Jahl, ambao waliwaomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayaquluna haulai shufa'auna inda Allah, hata tuombea shafa'a mbele ya Allah. Hivyo ndivyo walivyojibu kina Abu Jahl, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, sisi tuwapelekea wale ibada ili watukaribishe sisi, watujiongeze sisi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na wale pia alladhina yad'una min duni Allah, wale wanaoomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun, hawaumbi chochote bali wao ndio wanaumba. Mtu akakwambia kwa Makureshi walikuwa hawaendi kwa makaburi, walikuwa kiabudu masanamu, Allah hapa asema nini? La yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun amwatun ghayru ahya wama yashuruna ayyana yub'athun. Kimbia hapa, wakimbia hapa, amwatun, wale pia walikuwa wakiabudu maiti kama nyinyi, hakuna tofauti. Ukweli waumiza, wallahi ndivyo ilivyo, upende ukatae, anayeombwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, hashirikishwi na chochote. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, hivi wewe unashaka juu ya ukarimu wa Allah subhanahu wa ta'ala? Unashaka juu ya rehma kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala? Unashaka kuwa Allah aweza kukupa kile unachokiomba wewe? alikwambia kuwa milango yangu mmeifunga mpaka upitie kwa fulani? Ama akuita wewe mja wake umuombe? وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي اكيت جنب لكم مومبا دعاء ني عباده سيدخلون جهنم داخلين سبحان ربك الله يوكوامرش اومومب اتكupa unachomuomba na ukikataa kumuomba wewe una kibri atakutia ndani ya moto wa jahannam سبحان الله الله سبحانه وتعالى وكومبيا منين akulazimisha wewe umuombe ili akuitikie muombe. Fama arhamahu subhanahu ma arhama. Kisha baada ya haya yote anakuambia Allah subhanahu wa ta'ala, wasema ya Jailani, ya Dusuqi, ya Aidarus, ya Badawi, ya fulani, ya Allan, na Allah hukuambia umuombe. Na wasoma katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad nadana Nuhun falani'mal mujibun وأيوب إذ نادى ربه. هيا يوتي ويونك كتاب شاء الله سبحانه وتعالى يوياك أوم وسيكو الله سبحانه وتعالى نهاية وكيزم غمزة والله في الفيديو لنظن يشيوى في أجياب سالة لكن توبنبازنا منين يا الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إكيوا نتومي والله ولكونا ما أدوي بسبب يقول لنا نيه كتك توحيد وسترعيه كستريه استريه إكو كتك بيبو يا الله سبحانه وتعالى. كنا واتو ومن ينغريه هي الدنيا وكي تنغليزا بسبب يقول غوبا kuwa wataishi na dhiki wakiyazungumza maneno ya haki kwa akili zao wakaona wayaepuke, lakini wallahi kuna hisabu kubwa kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amechukua ahadi kwa kila aliyempa ilmu, la tubayyinunahu linnasi wala taktumuna, mtaibainisha kwa watu wala hamtaificha. Na ukaificha hii ilmu waingia katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum la'inun sallallahu alayhi wa sallam. Mtamalizia na mfano wa pili aliotoa ambao ni mfano uko wazi katika tarikh. Wa yuqalu aidan haula'i ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qatalu bani hanifa وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤذنون ويصلون. هاوما صحابة صلى الله عليه وسلم وليوبي فيتا كبيلة لبني حنيفة كبيلة لمسيلمة الكذاب نهاوا ولسليم فموجنا صلى الله عليه وسلم كتكو حيواكي وكشودلي لا إله إلا الله محمد رسول الله وأذيني وصالي. فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي أتسمى لكن هوا وسمى كو مسيلمة نمتومة ديومانا كبيو فيتا قلنا هذا هو المطلوب سيستو تكويو سميبو توكو تكويو سمى ننهاي كونيني. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر. إكي ومتو ومن ومتو كتك دراجة أمتو محمد صلى الله عليه وسلم ككفور وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان إكحلليش ودم ياكي نمال ياكي شهادة بيلزكم سيدية ولا الصلاة ولا صالة هيكم سيدية سكريزافة. فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى رتبة جبار السماوات والأرض؟ إكي وهو يؤميك وكتك دراجة يمتوم سلم بنو حنيف وحنيف وككفور ذيب واتو نوميك بنادام وكتك دراجة جبار السماوات والأرض كيف لا يكفر هذا؟ huyu amweka binadamu katika daraja ya binadamu ambaye Allah amemnyanyua akamweka kuwa ni mtume wake, hukumu yake ikawa ni kafir. Leo mtu amweka kiumbe katika daraja ya Allah subhanahu wa ta'ala, huyo asikufuru? Bi ayi mizan, kwa mizani gani mwapima yule anayesema kumwambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa min ulumika ilmi al-lawh wal qalam, katika ilmu yako chache wajua yote katika lauhul mahfuz na yote yaliyoandikwa na kalamu Allah alipoiamrisha. Wakati jalla jalalu wasema qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah. Ilmu al ghaib ni katika khususia zake Allah subhanahu wa ta'ala, na mtume swalla sallam hajui katika ghaibi isipokuwa ile ambayo atakayojuzwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa bani hanifa walikufuru kwa kumweka Musailama katika daraja ya Mtume Muhammad SAW, vipi yule ambaye amechukua kiumbe cha Allah akakiweka katika daraja ya Jabbar samawati wal ardh? Ah, maneno yako wazi kabisa kwa yule anayeelewa. Subhanallah, ma a'zama sha'nahu kadhalika yatba'u Allahu ala qulubi alladhina la ya'lamun. Kile mtu akiwa hafahamu amepigwa muhuri katika moyo wake hawezi kuelewa maneno. Na bado kuna mifano mizuri ataipiga hapa Imam Mujaddid rahmatullahi alayhi, lakini kwa sababu ya wakati nitasimamia hapa. Aktafi bi hadha alqadr. Sallallahu subhanahu wa ta'ala yuthabbitana wa iyyakum 'ala alhaqqi hatta nalqahu wa radin 'anna. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.